Haide coptaia în copta. Ne gerechet căze dupe. Ime copta mă pa. Bano to ta si si ve ende ende minek menye kaza dolanem varengen che Cerco su morusha Io dai me go shuk shuk shuk shi Shira O star voyo zomoda Köszönjük szépen!